ได้ยังไง ท่านครับผมคือโยเซฟแห่งอาริมาเทีย โอ้ใช่ใช่ใช่แน่นอนคุณเป็นสมาชิกของคณะปุโรหิตคุณต้องการอะไร ท่านครับผมมาเพื่อขออนุญาตรับศพของพระเยซูแห่งเมืองนาซาเร็ต ศพของเขา ครับท่าน เขาตายแล้วเหรอ ครับท่าน เราไม่ทราบว่าการหักขาเขาทำให้เขาเสียชีวิตรวดเร็วอย่างนี ้หักขาก ลุ่มผู้นำของวิหารมาที่นี่เพื่อขออนุญาตที่จะทำให้คนทั้งสามบนไม้กางเขนตายเร็วขึ้นโดยการหักขาเพื่อที่จะฝังเขาก่อนวันสะบาโต พระเยซูสิ้นชีวิตแล้ว พูดจริงๆแล้วพวกปุโรหิตของวิหารไม่ไว้ใจคุณบางทีคุณไม่ควรจะไว้ใจเขาเราอารักไปที่เขาคาวารีแล้วพาผู้กองที่คุมการตรึงกางเขนมาที่นี่โดยเร็วผู้กองบอกว่าโยเซฟแห่งอาริมาเทียพูดถูกพระเยซูตายก่อนที่พวกผู้นำทางวิหารจะหักขาของเขาเหรอ เขาไม่ได้หักขาครับท่านเขาให้ทหารเอาทวนแทงสีข้างแทน พวกเขาทารุณโหดร้าย จากบาดแผลของทวนที่สีข้างมีเลือดและน้ำหลั่งไหลออกมา น้ำ มันแสดงว่าพระเยซูตายจริงๆตายเพราะความช้ำใจ และประชาชนล่ะ ส่วนมากกลับบ้านกันหมดหรือไม่ก็ไปที่วิหารเชื่อมั่นว่าข้อกล่าวหาต่างๆเป็นความเท็จและเชื่อว่าพระเยซูไม่ได้เป็นบุคคลจอมปลอม เราขอศพของเขาได้ไหมครับท่าน เราน ิโคเดโมและผมครับนี่คือนิโคเดโมเหมือนผมครับท่านเขาเป็นสมาชิกผู้มีอิทธิพลคนหนึ่งของคณะปุโรหิต อนุญาตฉันจะเขียนคำสั่งให้คืนศพของพระเยซู ไม่ได้มีความรู้สึกชื่นชมในพระองค์ตอนที่พระองค์ยังมีชีวิตอยู่พระองค์ทราบว่าจะทำยังไงพูดอะไรเพื่อที่จะทำให้ความโศกเศร้ากลับกลายเป็นความยินดี เรากลับมาแล้ว กลับมาท่านไปที่ไหนมา ไปหาปิลาตท่านอนุญาตให้เราเอาศพของพระเยซูไปฝัง ในหลุมศพของโจรน่ะเหรอ ไม่ใช่ยอนเราจะนำพระองค์ไปฝังในหลุมศพใหม่ซึ่งผมได้ให้คนเจาะเข้าไปในหินเพื่อฝังศพผมเองแต่ผมจะใช้เป็นที่ฝังศพพระองค์ไม่มีที่ไหนมีเกียรติอย่างนี้อีกแล้ว และเราจะใช้เครื่องหอมหนัก100 ปอนด์ชโลมศพของพระองค์เพื่อไม่ให้เน่าเปื่อย นิโคเดโมและโยเซฟท่านทั้งสองไปหาปิลาตและขอศพของพระเยซูเหรอ เราเชื่อว่าพระเยซูเป็นพระมาซีอาห์เรารู้สึกว่าถ้าเรายอมรับพระองค์อย่างเปิดเผยในขณะที่พระองค์ยังมีชีวิตอยู่จะเป็นผลทำให้เราออกจากการเป็นสมาชิกของคณะปุโรหิต และเราหวังว่าการที่เราอยู่ในคณะปุโรหิตจะปกป้องพระองค์จากการป้ายสีและความเกลียดชังแต่เราคาดผิดไปในขณะที่เราไม่อยู่พระเยซูถูกนำไปตรึงกางเขนเดี๋ยวนี้เรายอมรับอย่างหน้าชื่นตาบานว่าเราเป็นสาวกของพระองค์ โยเซฟและนิโคเดโมนำร่างของพระเยซูลงมาจากไม้กางเขนด้วยความเคารพนอบน้อมเขาหลั่งน้ำตาเมื่อมองเห็นศพของพระเยซูศพนั้นถูกห่อหุ้มด้วยผ้าสีขาวและนำไปที่หลุมฝังศพยอนนิโคเดโมและโยเซฟแห่งอาริมาเทียสาวก3 คนนี้ได้เอาศพซึ่งปราศจากชีวิตของพระเยซูไปฝัง ช่วยผมให้มีความเชื่อมั่นด้วยเถอะ ขอให้พระประสงค์ของพระองค์สำเร็จเดี๋ยวนี้และตลอดไป โอ้สันติสุขขอให้มีสันติสุขเถิด พวกผู้หญิงเป็นกลุ่มสุดท้ายที่มาจากไม้กางเขนและเป็นกลุ่มสุดท้ายที่อยู่ที่หลุมฝังศพเข้ามาดูศพของอาจารย์ที่เขารักและนับถือเขายืนดูจนประตูอุโมงค์ถูกปิดด้วยหินก้อนใหญ่มาเรียมักดาราและคนอื่นๆยังไม่อยากออกจากหลุมฝังศพขององค์พระผู้เป็นเจ้าผู้ที่เป็นที่รักของเขาและเขาก็กลับและพักผ่อนในวันสบาโตตามพระบัญญัติ